Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri dünyada ahirette sizi aziz ve bahtiyar eylesin. Gönüllerinizin muratlarını, isteklerinizi, taleplerinizi, hacetlerinizi ihsan eylesin, reva eylesin, bahşeylesin. Sizi iki cihanın hayırlarına erdirip sevindirsin. Sevdiklerinizle, çoluk çocuğunuzla, yakınlarınızla, arkadaşlarınızla beraber. Bugünkü cuma sohbetimde efendim Avustralya'nın Brisbane şehrinden yapıyorum konuşmamı. Sydney'den 1000 kilometre kadar daha kuzeyde olan bir kasaba. Hava güneşlik, bulutsuz bir mavi, güzel hava var. Siz de yadırgamazsınız çünkü sizde de artık hava güzelleşti bu sıralarda. Bizde kışa rağmen güzel bir hava var. Efendim, 5 tane hadis-i şerif okuyacağım bugün. Birincisi, efendim, pek çok kaynaklarda Ahmed İbni Hanbel, Müslim, Nesai İbni Mace ve diğer kaynaklarda bulunan bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, men iktata'a hakkam ri'im müslimin bi yeminihi. Fakat evceballahu lehunnar ve harrama aleyhil cennet. Fakale racülün, ya Resulallah, ve inkâne şey'en yesira, kâle ve inkâne kadîben min erak. Sadaka Resulullah fî mâ kâl, evke mâ kâl. Aziz dinleyiciler, bu hadis-i şerif, İslam'ın adalete, efendim, doğru hüküm vermeye, hakkaniyete, insan haklarına, kişilerin efendim mülkiyet haklarına, helal kazanca, efendim, aldatmadan tertemiz bir şekilde kazanmaya ne kadar önem verdiğini gösteren güzel bir bariz numune oluyor hadis-i şerifler içinde. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, men iktata'a hakkam ri'im müslümin bi yeminihi. Herhangi bir kimse ki bir Müslüman kişinin hakkını yemini ile yemin ederek, vallah billah tallah neyse şöyle böyle yemin ederek koparır, bir parça ondan alırsa, yani yalan yere yemin edip bir Müslüman kardeşin, kişinin hakkını koparıp alırsa, ne kadarını alıyorsa artık bir miktar efendim, fakat evceballahu lehunnar, Allah ona cehennem ateşini vacip kılar, gerekli kılar, muhakkak cehenneme girecek o kişi, ve harrama aleyhil cennet, ve cenneti ona haram kılar. Cenneti ona haram kılar. Fekale racülün, ya Resulallah, bunu dinleyen sahabeden, müminlerden bir kişi sordu, bir adam sordu. Ya Resulallah, ve inkâne şey'en yesîrâ, eğer alınan şey küçük bir şeyse, az bir şeyse de böyle midir hüküm? Gâle ve inkâne kadîden min erâk, eğer misvak ağacının bitkisinin efendim bir dalı bile olsa, efendim hani ağızlarına dişlerini temizlemek için efendim kullandıkları bir dal oluyor. O zamanlar diş fırçası vesaire yok. Şimdi de kullanılıyor. Sevabı çok. Onunla dişlerin temizlenmesi Peygamber Efendimiz çok hararetle tavsiye buyurmuş. Diş temizliği, ağız temizliğine çok önem vermiş. Efendim güzel kokuya önem vermiş, çirkin kokulardan temizlenmek için yıkanmaya, efendim ağzını, burnunu yıkamaya, vücudunu yıkamaya önem vermiş, efendim ve çok hararetle üzerinde durmuş, tavsiye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz misvak öyle bir şey, küçük bir dal parçası ve bu çöllerde yetişen sahipsiz ağaçlardan birisi. Yani bunlardan alıyorlar, kesiyorlar, efendim sonra şöyle bir karış boyunda, 20-25 santim, 15 santim. Sonra bununla dişlerini sürttüğü zaman tel ucu telleniyor da fırça gibi ağzı temiz oluyor. Ayrıca içindeki madde dolayısıyla da mikropları efendim öldürücü, asitleri söndürücü bir maddesi var. O da ağzın diş etlerine sıhhat veriyor. Efendim ağzı hastalık yapıcı efendim canlılardan da temizliyor. O bakımdan da fevkalade tesirli bir şey. Bir doktor kardeşim, Allah rahmet eylesin, söylemişti. Efendim misvak kullananlar halkta görülen diş hastalıklarından salim oluyorlar. Onlara tutulmuyorlar. Halkın büyük bir çoğunluğunda olan bir diş kökü iltihabı hastalığı var. Efendim, misvak kullananlarda o olmuyor, misvak onu geçiriyor diye bilimsel olarak kendi mesleğinin sonuçlarını böyle bana bildirmişti. Bir misvak parçası önemli bir şey değil. Çünkü kırda, dağda, bayırda, çölde bir insan bu ağacı görünce, yani dalından misvak yapılabilen ağacı görünce efendim bir parça kesip onu kullanabilir. Efendim buna erak deniliyor. Erak ağacından bir katıp, yani bir dalcık da olsa, bir dal da olsa efendim böyledir buyuruyor. Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz Muhammed'in Mustafa'sı. Yani buradan anlıyoruz ki yalan yere yemin etmek, yalan yere yemin edip de birisinin hakkını yemek, almak efendim kesinlikle yok. Cezası da bu kadar büyük. Hiçbir haksızlık yok. Hatta İslam'da efendim yalan hiç yok. Müslüman asla yalan söylemez. Hatta şaka yapsa bile yalan söylemez. Gerçeği latife olarak söyler. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki ihtiyar kadınlar cennete girmeyecek. Bu söz doğru. Yani ihtiyar haliyle girmeyecek buyurmuş. Ondan sonra da açıklama yapmış. Genç bir sapasağlam efendim dipdiri canlı, sıhhatli, sağlıklı, sevimli bir kimse halinde olacak cennette diye buyurmuş. Yani yalandan şaka bile yok. Bir Nisan bile yok İslam'da. Efendim bin bir türlü yalan dolan, ondan sonra bir Nisan diyorlar. Yalan idmanı yapıyorlar. Yalan provası yapıyorlar. Öyle şey yok. Yani yalan söylemek yok İslam'da. Ama bir de mahkemede vallahi, billahi, tallahi, Kur'an üzerine yemin ederim, namusum üzerine, vicdanım üzerine, kanun namına, bilmem ne, efendim, biri yalan kıvırtıp, efendim, hukuku saptırırsa, efendim, hakkı engellerse, ya da mahkemede olmasa bile çarşıda, pazarda, efendim, mahallede, evde, köyde, şehirde yemin ediyor, vallahi şu şöyledir, peki, o halde, bu mal senin mi? Evet, benim, vallahi benim, halbuki onun değil, yalan söylüyor mesela. Yani böyle de olabilir. İlla mahkemede olma şartı yok. Bir yalan yeminle bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehennem ateşini vacip kılar ve ona cenneti haram kılar. Onun için Müslümanların hukuka, efendim mülkiyet haklarına, efendim doğruluğa, doğru sözlülüğe, adaleti korumaya çok dikkat etmesi lazım. Adalet gözümüzün bebeğidir. Adalet egemenliğin temelidir. El-adlu esasul mülk. Adalet olmazsa toplum kokuşur, mahvolur. Suçlu ceza görmez. Haklı da hakkını alamaz. Onun için adalet son derece önemlidir. Efendim bir millet geri olabilir, efendim kusurlu olabilir, efendim iptidai olabilir, basit olabilir, çağın gerisinde kalmış olabilir. Adil olursa bunların hepsini kısa zamanda düzeltir. Efendim bir çobanın, çalışkan çocuğunun atom alimi olduğu gibi efendim sonra bakarsınız efendim ilerler. Ama adalet olmadı mı? Adalet ahlakın en önemlilerinden birisidir, adaletli olmak. Adalet olmadı mı her şey temelinden sarsılıyor, bozuluyor. Onun için egemenliğin temeli adalettir denilmiş. Her şey artık yalan yanlış üzerine bina edilmeye çalışılıyor. Tabii bina edilmez. Çamur üzerine bina yapılmaz. Temelsiz yere, çürük toprağa, heyelan mıntıkasına bina yapılmaz. Onun için efendim adalet gitti mi her şey gidiyor. Ticari hayat gidiyor, aile hayatı gidiyor, kazanç efendim haram oluyor, kişiler arasındaki beşeri ilişkiler bozuluyor. Efendim kardeşler arasında efendim şeyler bozuluyor, her şey mahvoluyor. Onun için adalet çok önemli. Doğru söylemek lazım. Adaletle hükmetmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz velev ala enfusikum evil valideyni vel akrabin. Kendinizin aleyhine bile olsa. Anne babanızın bile, ki insan annesini babasını çok sever, onun için her şeyi yapar. Anne babanızın aleyhine bile olsa, akrabaların aleyhine bile olsa adaletten ayrılmayın buyuruluyor. Şimdi bugün çevremize, toplumlarımıza bakarsak, eğer adalet varsa ne iyi, ama adalet gitmişse, adalet yoksa, her türlü haksız, kanunsuz, uygunsuz işler yapılıyorsa o zaman vaziyet çok fena. Önce adaleti temin etmek lazım. Eskiden beri ben düşünüyorum, yani insanlar niçin adalete gönül veriyor, niçin adaleti istiyor? Bu bir karşılıklı pazarlık mıdır? Yani o benim hakkımı yemesin, ben de onun hakkını yemeyeyim. Hakkım yenilirse benim hoşuma gitmez, karşımdakinin hakkını da ben onun için yemeyeyim. Ben onların hakkını yersem, onlar da benim hakkımı yerler, sonuç itibariyle benim hakkım zedelenmiş olur, yapmayayım filan. Bu bir materyalist, maddeci mantık. Yani böyle de olabilir, böyle de düşünebilir ama İslam böyle düşünmüyor. İslam, efendim, imanın gereği olarak adil olmayı emrediyor. Karşılıksız ve kendisinin aleyhine, akrabasının, ana babasının aleyhine bile olsa doğru sözlü, doğru olmayı tavsiye ediyor. Efendim, Allah'ın rızasını kazanmak için doğru olmayı tavsiye ediyor. O daha tatlı, daha güzel bir şey. O halde imanı kuvvetlendirmek lazım. Bence hakimlerin imanlarının son derece kuvvetli olması lazım. Sorumluluk duygusunun, yarın mahkeme-i kübrada kendilerinin de efendim muhakeme edileceğini, hakimlerin de muhakeme olunacağını bilmesi lazım. Buna inanması lazım, ona göre davranması lazım. Boşluk bulunca kimsenin anlayamayacağı yerde ve şekilde insanlar inanmayınca kusur işliyorlar. Ama ahireti bilen insan yalnız kaldığı zaman da suç işlemiyor. Onun için imanı kuvvetlendirmeye var gücüyle herkesin gayret etmesi lazım. Ben askerlikteyken hatırlıyorum, herkes nöbeti kaytarmaya çalışırdı, nöbeti başkasının üstüne atmaya çalışırdı. Ben Allah yolunda efendim bir saat nöbetçilik edenin gözüne cehennem ateşi değmeyecek diye düşünüp nöbete şevk ile, aşk ile giden Müslüman kardeşleri biliyorum, imanlarının gereği olarak. Hatta bunu bir kardeşimiz, Yüksek İslam Enstitülü kardeşimiz konuşmasında öyle İslam'da böyledir deyince albay veya yarbay da onun komutanı, aman demiş, bir askerlere toplantı yapalım, sen bunları İslam bakımından onlara anlat demiş. Yani nöbet tutmanın fazileti, askerliğin önemi, efendim Allah yolunda cihat etmenin önemini anlat demiş. Yani iman oldu mu her şey güzel oluyor. Askerlik de güzel oluyor. Nöbet de güzel. Hakimlik de güzel oluyor. Ticaret de güzel oluyor. Efendim ailevi efendim ilişkiler de güzel oluyor. Toplumsal ilişkiler de güzel oluyor. İman gitti mi Allah'tan korkmadıktan sonra o insandan korkmak lazım. Her şeyi yapabiliyor. Efendim bir sürü efendim mahkemelik iş, bir sürü polislik iş ortaya çıkıyor. Bir sürü haksızlık yapılıyor. İslam bunu kökünden temizliyor. Yani sivrisinekleri tek tek yakalayıp öldürmekle bitmiyor. Bataklıkları kurutunca bitiyor. Öyle yapmak gerekiyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim, biz de kendi özel hayatımızda işte bir imtihan hayatı yaşıyoruz, yaşayacağız. Ondan sonra Allah iman selametliği versin. Hepimiz bir gün ecel şerbetini içip efendim kabre konulacağız. Efendim ölümü tadıp ahirete göçeceğiz. Mahkeme-i Kübra'da hesap vereceğiz diyerek her işimizi Allah'ın rızasına uygun yapıp adaletli olma, doğru sözlü, doğru özlü olma dikkat edelim. Özellikle yemine dikkat edelim. Boş yere yemin etmeyelim. Artık yemin böyle günlük konuşmaların, şakaların bir parçası olmuş. Her türlü yalana vallahi billahi diyerek efendim destekleme sağlanıyor. Halbuki doğru olmuyor. Yalan oluyor söylenen söz. Bir de yemin edilmiş oluyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Yemin etmeyelim mümkün olduğu kadar. Yemin edersek doğru şey üzerine yemin edelim. Hak yemeyelim. Efendim hak yemek isteyenlere destekçi olmayalım. Yalancı şahitlik yapmayalım. Mahkemede yalan yemin ile yalan şahitlik yapmayalım. İkinci hadis-i şerif, sevgili kardeşlerim, Abdullah İbni Mübarek kitabına yazmış. Efendim, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, "Men akarra bi ayni müminin, akarra Allahu bi aynihi yevmel kıyame." Kim kıyamet günün, kim bir müminin gözünü efendim serinletirse, gözünü, gönlünü, gönül gözünü serinletirse, Allah da onun gözünü kıyamet gününde efendim serinletir. Göz serinletmek, gönül serinletmek ne demek? Sevindirmek demek. Arapçada efendim böyle tabir edilmiş. Efendim gönlünü hoş etmek demek. Yani bir insanın hani sevindiği zaman yüzü güler, gözlerinin içi güler diyoruz ya, böyle ne oldu, böyle çok tatlı tatlı gülüyorsun, gözlerinin içi gülüyor, ne oldu, bir habere sevindim de ondan filan diyoruz ya, efendim, işte onun gibi bir tabir bu. Kim bir Müslümanın gözünü serinletirse, yani onu sevindirirse, gönlünü hoş ederse, gönül alırsa, efendim, gönül yaparsa, efendim, sevindirecek bir davranışta, bir ikramda, bir tavırda bulunursa, Allah da onu kıyamet gününde gözünü serinletir. Yani Allah da onu sevindirir. Allah'ın sevindirmesi, tabii onu affetmesi, mağfiret etmesi, mükafatlandırması tarzında tecelli eder. Çok güzel. Onun için efendim, biz burada gönül yapma, gönülleri efendim hoş etmeye, gönül dikkat etmeliyiz. Gönül kırmamaya dikkat etmeliyiz. Kimsenin kalbini, gönlünü yıkmamaya, kırmamaya efendim dikkat etmeliyiz. Kimseyi üzmemeye gayret etmeliyiz. Bir imtihan dünyasına geldik. Burada bir müddet yaşayacağız, gideceğiz. Ben gelmedim davi için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Çok sevdiğim bir dörtlü Yunus'umuzun. Rahmetullahi aleyh. Rahimahullah rahmeten vasıa. Ben buraya diyor boş bir iddia, palavra efendim için gelmedim bu dünya hayatına. Ben sevmek için geldim. Benim hayattaki en büyük işim sevgi. Gönül yapmaya geldim. Gönülleri sevindirmeye geldim. Çünkü kalpler, gönüller Allah'ın evidir. Efendim dostun evi gönüllerdir. Onun için gönlü yapmaya geldim diyor. Yani insan gönlünden Allah'a inandığı için gönlü Allah'ın evi olarak söylüyor sevgili kardeşlerim. Gönül yapmasının hayatının amacı olduğunu, en büyük işi olduğunu söylüyor. Hakikaten de başarmış rahmetli. Hala ilahileri ile gönlümüzü yapıyor, gönlümüzü şenlendiriyor, gönlümüzü hoş ediyor, sevap kazanıp duruyor Yunus'umuz. Allah böyle bizi de tatlı dilli, güleç yüzlü, kalp kırmayan, herkesi sevindiren, herkesin duasını alan kimselerden eylesin. Hazreti Ali Efendimiz yemin etmiş, o biraz latifeci bir kimseymiş. Vallahi kimseye ömrümde efendim iyilik yapmadım, kötülük yapmadım demiş. Oradan maksadı ne? Yani iyilik yaptıysam sevabı bana gelecek, kendime iyilik yapmışım demektir. Efendim, kötülük yapmışsam cezası bana gelecek, demek ki kendime kötülük yapmışım demektir. Başkasına yapmadım, kötülüğü kendime yaptım. İyilik yaptıysam sanki başkasına yapmadım, iyiliği sanki kendime yaptım demiş oluyor. Böyle bir nükteyle ifade etmiş oluyor. Efendim Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerramallahu vece. Onun için bizim de hayatta amacımız sevgili kardeşlerim gönül yapmak olmalı. Yunus'un yolu doğru. Biz Yunus'umuzun yolundan dinimizin, imanımızın gereği Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinin Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin icabını yapmaya devam edelim. Dinimiz güzel, dinimiz hak din, imanımız sağlam, doğru, mantıklı, ilmi, her şeyimiz güzel. Elhamdülillah. Biz bırakmayalım Yunus'umuzun, Mevlana'mızın, efendim dinimizin, imanımızın yolunu bırakmayalım. Niye Yunus ve Mevlana diyoruz ikide bir de? Efendim niye o mübareklerin ismini zikrediyor? Onlar ediyoruz. Onlar samimi Müslümanlar. Onlar İslam'ı samimiyetle uyguladılar. Eserlerine, sözlerine bu samimiyetlerini efendim döktüler. Sözleri, samimiyetlerin eseri seviyoruz onun için. Onları misal gösteriyorum. Yani misal göstermek öğretim için çok önemlidir. Bir şeyi uzun uzun anlatmak yerine kısa yoldan misalini gösterirseniz anlar herkes. Nasıl bir insan olayım? Yunus gibi olsun. Yani şimdi birçok kardeşimiz var, gözümün önüne geliyor. Çocuğunun ismini mesela Emre koyuyor veya Yunus koyuyor. Neden? Onu sevdiği için. Güzel. Biz o yoldan ayrılmayalım. İnşallah herkesi sevindirelim, kalp kırmayalım, gönül yıkmayalım, sonra pişman olacak iş yapmayalım. Birçok kimse efendim günlük hayatın kısır çekişmeleri içinde efendim bunları anlayamıyor ve çok kalp kırıyor. Hele hele bir insan yüksek mevkilerde olur, sorumluluk makamlarında olur da halkın kalbini kırarsa ne kadar kötü olur. Cenab-ı Hakk'a rızası aykırı iş yaparsa ne kadar fena olur. Ne kadar büyük yanlış olur, onun telafisi ne kadar zor olur, sonra pişman olsa, ağlasa, gözyaşı dökse bile ne kadar hakları Allah-u Teala Hazretleri affetmiyor. Kul haklarını affetmiyor. Git onunla helalleş buyuruyor. Adam esiyor, tozuyor, zulmü yapıyor. İhtiyarladıktan sonra aklı başına geliyor. Efendim, ölüm döşeğine düştüğü zaman, el ayağı titremeye başladığı zaman ben de müminim, ben de Müslümanım. Efendim, bilmem ne filan camiye gitmeye başlıyor vesaire. Ama o eski kul haklarını Allah ondan soracak. En iyisi kul hakkını hiç üzerine almamak sevgili kardeşlerim. Üçüncü hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz üçüncü ve dördüncü hadis-i şerifler aşağı yukarı efendim zikir üzerine buyuruyor ki Peygamber Efendimiz men eksere minel istiğfari cealallahu azze ve celle lehu min kulli hemmin feraca ve min kulli dıykın mahrecen ve razakahu min haysu la yahtesib. Efendim Ahmet İbni Hanbel Hakim İbni Sinni ve diğer kaynaklarda Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif bu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men eksere minel istiğfar. Kim estağfurullah elazim, tevbe ya Rabbi, affet ya Rabbi diye tevbeyi, istiğfarı o cümleden olan efendim sözleri, faaliyetleri çoğaltırsa, çok yaparsa, çok istiğfar ederse aziz ve celil olan Allah onun ceale lehu min külli hemmin feraca, her sıkıntıdan bir çıkış yolu yaratır ona, her sıkıntıdan onu, her üzüntüden onu efendim sevince çıkartır ve min külli dıykın mahreca, her darlıktan bir kurtuluş noktasına, çıkış noktasına ulaştırır, darlıktan kurtulur. Ve razakahu min haysu la yahtesib ve onu hiç ummadığı, tahmin etmediği, beklemediği yerden mükafatlandırır, rızıklandırır. Rızık verir, mükafat verir, nimet verir, rahmet eder, efendim mükafat verir. Onun için tevbe ve istiğfarı çok yapacağız aziz ve sevgili kardeşlerim. Büyüklerimiz, tasavvuf yolunun büyükleri, mübarek evliya büyüklerimiz, efendim tarikat büyüklerimiz bu hadis-i şerifleri okuyarak hayatına uygulamış, işi sözde bırakmamış mübarek insanlar, salih insanlar, ilmiyle amil insanlar hep böyle geçirmişlerdir ömürlerini. Siz de tevbe ve istiğfarı çok yapın. Affet beni Allah'ım deyin. Benim kusurlarım çok deyin. Kusurlarınızı düşünün, gözyaşı dökün, bir daha yapmamaya niyetlenin, yanlış yoldan dönün, doğru yola girin. Allah tevbe edeni, istiğfar edeni, yanlıştan döneni sever, bağışlar, affeder. Yanlış yolda yürümenin sonucu yok. Çıkmaz sokakta, insan sonunun çıkmaz olduğunun sonunda anlar, efendim dönmek zorunda kalır ama iş işten geçmeden olmasın bu. Buralarda bazı sokaklara efendim bakıyorum, baş tarafına yazıyı koyuyorlar. Levhayı no true road. Yani yol devam etmiyor. Bu yol çıkmaz yol. Arkası yok bunun. Devamı yok. Bir noktada bitecek demek yani. İnsan oraya girmiyor. Ha, bu yol benim aradığım adrese efendim arkadaşın evine gitmiyormuş demek ki. Buradan çıkamazmışım öbür tarafa diye. Oraya girmiyor. Çıkmaz yollarda yürüyorsa bir insan ne yapacak? Amacına ulaştırmayan çıkmaz yollarda yürüyorsa o zaman dönecek. Dönüş nedir? Tevbedir, istiğfardır. İnsanın kendi kendisinin hatasını anlaması büyük fazilettir. Hatalarımızı idrak edelim. Birçok insan hatasında inat ediyor, ısrar ediyor. Hatada ısrar çok kötü bir büyük beladır, suçtur. Küçük suçlar bile ısrar edildiği zaman büyür. Küçük bir günah işliyor, önemsiz bir günah işliyor ama laf dinlemiyor, söyleyenlerin nasihatlerini kabul etmiyor. O küçük işi yapmaya devam ediyor. Ha işte o küçük günah ısrarla büyür. La sagirata ma'al ısrar. Israr ile küçük günah kalmaz, günah büyükleşir. Neden? Günah küçüktü ama ısrar ediyor. Israr fena yapar vaziyeti diye. Israrı bırakmalı, günahı bırakmalı, yanlış yolu bırakmalı, çıkmaz yoldan dönmeli, tevbe ve istiğfarı çok yapmalı insan. O zaman Allah üç mükafat veriyor. Üzüntülerini sevince çeviriyor. Darlıktan genişliğe çıkartıyor. Ummadığı noktadan rızıklandırıyor. Yani rızık da geliyor. Tevbe ve istiğfar edene rızık da geliyor. Kazancı da bol oluyor. Ne yapması lazım? İyi kul olmaya efendim yönelmesi, tevbe ve istiğfarı çok yapması lazım. Onun için hepinize rica ediyorum. Lütfen Peygamber Efendimiz bir hadis buyurmuş. Günde en defa en az günde en az 100 defa istiğfar edin. Bir başka hadis-i şerif var. O daha güzel. Onu da söyleyeyim. Her namazın arkasından 100 defa istiğfar etmenin efendim çok mükafatı oldu. olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde buyurmuş. Her namazın arkasından bir tesbih, efendim 99'luk bir tesbih çevirin, 100 defa estağfurullah, estağfurullah deyiverin, o mükafatı kazanın. Bundan sonraki hadis-i şerifte zikirle ilgili demiştim. Orada da Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın ve bütün ravileri güvenilir kişiler diye de kaydetmiş. Hocamız Ahmet Siyahattin Gümüşhanevi Efendimiz Hazretleri. Efendim, men ekstere zikrallah fakat beri'a minen nifak. Kim Allah'ın zikrini çok yaparsa münafıklıktan beraet etmiş, kurtulmuş, o töhmetten sıyrılmış olur, münafık olmaz demek yani. Bu çok önemli. Aziz ve muhterem kardeşlerim, insan müminken bazı işlerinden dolayı münafık duruma düşebilir. Münafıklık durumuna düşebilir. Münafık ne demek? İçi başka, dışı başka demek. Efendim, içi başka, dışı başka duruma düşebilir bir insan. Onun için münafıkların sıfatlarından bir tanesi nedir? Ayet-i kerimeden söyleyeyim. İza kamu ile salatı kamu küsala. Kalktıkları zaman namaza tembel tembel kalkarlar. Demek namaz kılıyorlar ama tembellenerek, isteyerek değil. Tembel tembel kalkarlar. Yura'unen nas, mürayilik yaparlar, riyakarlık yaparlar. Ve la yezkürün Allah'a illa kalila. Allah'ı da anarlar ama az anarlar. Demek ki Allah Allah. Hem namaz kılıyor ama namazı tembel tembel kılıyor. Hem zikir yapıyor ama zikri çok az yapıyor. Allah'ı çok az zikrediyor. Bu işte münafıklığın alameti oluyor. Onun için bu duruma düşmemek lazım. Bu durumda ise insan kendisini toparlaması lazım. Eyvah benim münafıkların haline benzer hallerim var deyip hemen kendisini toparlaması lazım. Münafığın meşhur hadis-i şerifler var biliyorsunuz. Bir tanesinde sıfatı nedir? İza haddese kezebe. Yani konuştuğu zaman yalan söyler. Ve izâ vaade ahlefe. Vaad ettiği zaman vaadini tutmaz. Efendim ve izâ tümine hâne. Kendisine güvenilse güvenliği boşa çıkartır. Hıyanet eder deniliyor. Yani öyle böyle zikzaklı gidiyor. Kaypak adam oluyor. Tabi Müslümanlar öyle değildir ama bazen işte o sıfatlar şey olur. Namazı zorla kılıyorsa demek ki içine münafıklık girmek istiyor. Şeytan onu münafık yapmak istiyor. Namazı sevecek. Efendim mürahilik yapmayacak. Allah'ı zikri az yapmayacak. Bazıları Allah'ı çok zikrediyor sevgiden. İnsan bir şeyi sevdi mi çok zikreder. Dervişler, Yunuslar Allah'ı çok zikretmişler. Neden? Allah aşkı var da ondan. Allah aşıkı olan insan Allah'ı çok zikreder. Onun için zikrullahı çoğaltan münafıklıktan beraet etmiş olur. Münafık değildir deniliyor. Şimdi bu devirde bir takım şeyler moda oldu. Hatta ilahiyat tahsili yapmış, din tahsili yapmış insanlarda bile belirdi bunlar. Efendim zikrin karşısında. Zikri Kur'an emrediyor. Zikri Resulullah emrediyor. Hadis-i şeriflerde var. Ayet-i kerimelerde var. Efendim gene bu zikrin karşısında. Zikredenlerin hasmı, zikredenlere düşman. Böyle şey olmaz. Yani Müslümansak Kur'an'a uyacağız, hadis-i şerife ittiba edeceğiz Peygamber Efendimiz'e. Öyle Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'e aykırı gide gide şey olmaz. Müslümanlık olmaz. Bunu hatırlatıyorum. Allah'ın zikrini çok yapın. Her zaman yapın. Ne olacak? Mesela yolda yürüyorsunuz. Yapılacak başka ne var? Kalbinizden, dilinizden Allah Allah diye Allah'ı zikredin. Çalışıyorsunuz, eliniz çalışıyor. Eliniz kârda, gönlünüz yarda olsun. Gönlünüzle Allah'ı zikredin. Diliniz serbest. Yani hanım mutfakta çalışıyor, yemek yapıyor. Diliyle Allah'ı zikretsin. Örgü örüyor, diliyle Allah'ı zikretsin. Allah'ı çok zikredin ki münafıklıktan beraat edebilirsiniz. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Efendim, sonuncu hadis-i şerifi okumak istiyorum. Efendim, Enes radıyallahu anh'tan bu hadis-i şerif. Men ekremehu ehuhul müslimu fel yakbel kerametehu fe innema hiye kerametullahi fela teruddu alallahi keramete. Burada kelimeleri aynen izah da edeceğim. Men ekremehu ehuhul müslim. Her bir kimse ki ona bir Müslüman kardeşi bir ikramda bulunmuş. Müslüman kardeşi ona bir şey vermiş, bir hediye, bir ikramda bulunmuş. Men ekramahu ehuhul müslim fel yakbel kerametehu. Onun ikramını o kabul etsin. Arkadaşının kendisine bir kalem vermiş. Efendim yarım elma vermiş gönül almak için diyelim. Efendim işte bir tavır, bir davranış, bir sevgi emaresi, işareti küçük büyük bir şey yapmış. Efendim ikramda bulunmuş. Fel yakbel kerametehu. Onun ikramını kabul etsin. Keramet ikram demek. Arapçada ikram demek. E peki Evliyaullah'ın da kerameti var. O ne demek? O da o Evliyaullah'a Allah'ın ikramı demek. Onun için keramet denmiş. Kerametin bu manası bilirse insanın kerameti anlaması daha kolay olur. Bazıları kerameti inkar ediyorlar. Olur mu böyle şey? Olur. Allah ikram ederse Allah'ın ikramı olduğu için olur. E canım eskiden olmuş şimdi de olur mu? Eskiden de olur, şimdi de olur, ileride de olacak. Keramet Allah'ın ikramıdır. Allah dilediği kullarına ikram eder. Dilediği kullarını öyle efendim mükafatlarına erdirir. Arkadaşının kendisine ikramını, kerametini kabul etsin. Yani ikramını kabul etsin. Neden? Fe innemâ hiye kerametullah. Çünkü o Allah'ın ikramıdır. Yani o arkadaşı ona veriyor ama Allah o arkadaşın gönlüne onu ilham ediyor. Ona efendim git şunu ver diye düşündürüyor. Aklına onu getir diyor. O da gidiyor arkadaşına o ikramı yapıyor. Gönlümden geldi, içim istedi. Sana şunu veriyorum. Al kardeşim, hediyem olsun filan diyor. Neden? Allah ona yaptır diyor. Biliyorsunuz efendim ve ma teşaune illa en yeşa Allah. Siz Allah istemezse bir şey istemek bile elinizde değil. İsteten Allah, efendim gönderen Allah o vasıta oluyor, sebep oluyor, müsebbip, müsebbibi hakiki Allahu Teala Hazretleri oluyor. Onun için o Allah'ın ikramıdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kime bir Müslüman kardeşi bir hediye verirse, ikramda bulunursa o ikramı, o hediyeyi o kabul etsin. Çünkü o Allah'ın hediyesi ikramıdır. فَلَا تَرُدُّ عَلَى اللّٰهِ كَرَامَتَهُ Allah'ın gönderdiği ikramı geriye reddetmeyin. Kabulden kaçınmayın. Kabul etmeyip de Allah'ın ikramını reddetme durumuna düşmeyin buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Niye böyle alıyor acaba? Yani ikramı reddetmemek gerekiyor. Çünkü ikram Müslümanlar arasında sevginin işaretidir. Bir, seven insan sevdiğine ikramda bulunur. İkincisi, olmayan sevgiyi de hasıl eder. Yani insan ikram ede ede sağa sola kendisine düşman insanlar bile dost olur, onu sevmeye başlar. Yani sevgi hasıl eder. İkram sevgi hasıl eder. Onun için sevgi de önemli bir şey. Dinin önemli amaçlarından birisi insanlar arasında sevginin yayılması, sevgi bağlarının kuvvetlenmesi. Onun için ikramı birisi alacak. E şimdi o bana bu ikramı verdi. Şimdi ben ona medyunu şükran oldum. Tabii olacaksın. Elbette medyunu şükran olacaksın. Teşekkür edeceksin. Altında kalmak istemiyorum o ikramı. Tabii kalma. Sen de ona götür. Sen de ona bir ikramda bulun. Böylece aranızda sevgi, muhabbet artsın. Ama bazıları ikramı çok haşin bir şekilde kaba saba yapıyorlar. Ben beğenmiyorum. Sen götürüyorsun, bir şey veriyorsun birisine. Hemen yok diyor, teşekkür ederim. Yok sen al filan diyorsun, alıyor. Hemen sağına sonuna bakıyor, cebinden çıkartıyor kalemini. Bu da senin olsun. E dur bakalım mübarek, yani böyle hemen karşılıklı böyle bu takas usulü gibi böyle ikram bana biraz garip geliyor. Yani onu aklında tutarsın. Bu kardeşim bana ikram etmişti dersin. Sen de bir vesileyle yumuşak güzel bir tarzda efendim sen de ona ikramda bulunursun. Bir seyahat yaptık işte bu aile eğitim çalışmalarını nerede yaparız diye. Bir yere gittik. Dağ başında güzel manzaralı bir araziye gittik. Orayı alabilir miyiz falan diye. Orada bir İngiliz perişan, hırpani yaşıyor böyle. Robinson Crusoe'nun efendim gemiden kurtulup adaya çıkıp da orada perişan yaşadığı gibi dağ başında tek başına yaşıyor. Baktık acıdık efendim şeyine. Ben arkadaşlara eğildim, dedim ki yani şuna bir ikramda bulunsak ne yapabiliriz? Yoldan portakal almıştık bir paket. Şöyle 3-5 kiloluk. Portakalı böyle arkadaş götürdü. Ona verdi ama zarif bir şekilde verdi. Dedi ki orada sebzeyi filan kendisi yetiştiriyor o arazide adam. İşte elması var, biberi var, domatesi var, lahanası var, maydanoz var filan. Dedi her şeyiniz var ama galiba portakalınız yok. Buyurun dedi. Adam da güldü, memnun oldu, aldı. Yani bir de verişin zarif olması. Zarif olması önemli oluyor. Efendim duvardan bir levha düştü. Herhalde söylediğim şeylerden etkilendi. Tıngırtıyı duyduysanız efendim duvardaki şey efendim güzel bir levha, madeni levha, kırılma yok. Ondan oldu. Evet, birbirimizi sevelim, birbirimize ikram edelim. Bak eşyalar bile heyecana geliyor bu güzel sözlerden. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah sizi sevsin, Allah'ın sevgili kulu olun. Allah'ın sevgisi içinize yerleşsin. Marifetullah'a, muhabbetullah'a Allah sizi erdirsin. Yunuslar gibi, evliyaullah büyüklerimiz, efendim mürşid-i kamillerimiz gibi siz de Allah'ın sevgisiyle dolun, Allah'ın sevgisiyle yaşayın, Allah'ın mükafatlarına erin, evlatlarınızla, yakınlarınızla beraber. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.